wiedzą i mogą się z tym podzielić. Ja do takiego świata tęsknię, żeby ci starzy ludzie potrafili, chcieli wnieść ten wkład, a żebyśmy my chcieli ich posłuchać. Być może to jest takie narzędzie, którym wy im dajecie, trochę im dodaje odwagi i włącza ich właśnie w świat. Znów pełna zgoda. To jest jeden z bardzo ważnych aspektów. Bardzo pięknie dziękuję. Krzysztof Głąb i Celina Maciejewska byli z nami dzisiaj. Rozmawialiśmy o programie Latarnicy Polski Cyfrowej. Bardzo dziękuję. Katarzyna Borowiecka była wydawcą programu, a Michał Jakubik jego realizatorem. Jurek Owsiak za chwilę się z Państwem spotka. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Zapraszamy do reklamy. W najnowszej polityce. Ranking dobrobytu narodów. Jak żyje się w krajach Unii Europejskiej i które miejsce zajmuje Polska. Ponadto o dobrych i złych macochach, polskich marsjanach i VIP-ach klasy B. A także pod mocnym aniołem Wojtka Smarzowskiego. Filmowa premiera na DVD z tygodnikiem Polityka. Już w sprzedaży. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 maja, jest 22. Radosław Mróz zaprasza na serwis. Polscy strażacy jadą na Bałkany, będą walczyć z wielką wodą. Wyjeżdżają strażacy, aby pompować miejsca potwornie zalane. Krakowski policjant zatrzymany, są dowody, że przekazywał informacje przestępcom. Nie ma niczego gorszego niż policjant, który wynosi informacje na zewnątrz i sprzedaje je przestępcom. Nawet co trzeci Polak ma problemy ze słuchem, szczegóły za chwilę w Trójce. Jadą z pomocą do Bośni i Hercegowiny. 37 polskich strażaków wyjechało z Krosna, aby nieść wsparcie w walce z największą od 120 lat powodzią na Bałkanach. Wiozą ze sobą sprzęt, żywność i, jak sami mówią, chęć pomocy. Wyjeżdżają strażacy, aby pompować miejsca potwornie zalane. Jest, z tego co mamy informację, ponad 30% kraju zalane. Jedziemy w składzie 15 samochodów, w tym są pompy, całe zaplecze logistyczne. Mamy ze sobą nawet toalety. Jesteśmy gotowi do działania. Przy granicy z Chorwacją jest punkt koncentracji, tam mamy osiągnąć gotowość. Miejscowe siły wskażą miejsce, gdzie chcą użyć tego sprzętu. Sytuacja na terenach dotkniętych przez powódź na Bałkanach jest dramatyczna. Po ulewnych opadach teraz panują tam upały, a służby sanitarne ostrzegają przed epidemią chorób. W tej chwili z powodów prewencyjnych należy powstrzymać się od spożywania warzyw, szczególnie sałat, ziemniaków, szpinaku oraz owoców, zwłaszcza jeśli były pod wodą i w błocie. Nie wiadomo, jaki jest stan gleby. Jeśli ziemia jest zainfekowana, to na pewno zarażone są także warzywa i owoce. Problemem są także padłe zwierzęta, które leżą w naniesionym przez wodę mule. Mieszkańcy obawiają się o swoje zdrowie. Boimy się, wszędzie dookoła zostało dużo mułu, nie mamy wody do picia i mycia. Zniszczona została także kanalizacja. Podczas powodzi w Bośni i Hercegowinie ucierpiało około 1 000 000 osób. Po raz pierwszy od czasu wojny w latach 90. tysiące ludzi musiało opuścić swoje domy, tym razem uciekając przed wodą. Krakowski policjant zatrzymany za współpracę z kibolami, 32-letni Marcin Rzet, miał za pieniądze przekazywać informacje grupom przestępczym wywodzącym się ze środowisk pseudo-kibiców krakowskich drużyn piłkarskich. Tę sprawę śledzi Paweł Pawlica. Starszy sierżant Marcin Rzet od 6 lat pracował w oddziale interwencyjno-patrolowym krakowskiej policji. Jak twierdzą śledczy, miał sprzedawać informacje grupom przestępczym od 1,5 roku. Kiboli miał ostrzegać o planowanych policyjnych nalotach i zatrzymaniach. Nie ma niczego gorszego niż policjant, który wynosi te informacje na zewnątrz i sprzedaje je przestępcom. Nadkomisarz Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Komendant wojewódzkiej policji wszczął już procedurę zmierzającą do jak najszybszego wydalenia tego człowieka z naszych szeregów. Policjant został doprowadzony do prokuratury okręgowej w Krakowie. Wszystko wskazuje na to, że będzie odpowiadał za przekroczenie uprawnień. Grozi za to nawet 12 lat więzienia. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Nawet 1/3 dorosłych Polaków może mieć problem ze słuchem, a uciążliwy, męczący hałas odczuwa ponad 70% z nas. Tak wynika z najnowszych badań epidemiologicznych. Otolaryngolog dr Jarosław Siuda ostrzega, że słuchowi szkodzą dźwięki powyżej 85 decybeli. To można porównać do pracującego odkurzacza czy też wiertarki, dlatego tak ważne jest unikanie hałasu. Ograniczenie jednak ekspozycji tego słuchu na takie hałasy, które są jakby hałasami tła, za głośne dźwięki, sygnały wszelkiego rodzaju. Ważny jest odpoczynek właśnie, takie odpoczywanie również bez tego hałasu. Ekspert ostrzega, że wiele osób może nawet nie zauważyć, że zaczyna mieć problemy ze słuchem. Pacjenci uważają, że słyszą dobrze, że w życiu codziennym ten ubytek słuchu, który my rejestrujemy w badaniach audiometrycznych, jest po prostu niezauważalny przez nich. Pierwszymi zauważalnymi objawami są na przykład głośniejsze słuchanie radia czy telewizji, koncentrowanie się na ustach osoby, z którą rozmawiają, głośniejsze mówienie choćby. Głośniej mówię, bo troszkę gorzej słyszę. Specjaliści alarmują, że niedosłuch zaraz po cukrzycy, chorobach nadciśnienia oraz onkologicznych staje się w Polsce chorobą społeczną. Elektroniczne papierosy pomagają rzucić palenie. Tak sugerują brytyjscy naukowcy. Wyniki badań przeprowadzonych na grupie 6 tysięcy ludzi publikuje pismo Addiction, czyli uzależnienie. Rafał Motriuk. Sposoby na rzucanie palenia są różne. Specjalne gumy do rzucia, spreje, silna wola czy akupunktura. Teraz badacze z londyńskiego Uniwersytetu UCL wykazali, że jeśli do tradycyjnych metod dołożyć e-papierosy, to sukces w rzucaniu palenia jest o 60% większy. Elektroniczne papierosy stają się coraz popularniejsze i zdaniem wielu ekspertów są mniej szkodliwe niż te tradycyjne. Sceptycy piszą jednak, także w piśmie Uzależnienie, że to samo w sobie może być niebezpieczne, bo teoretycznie zachęca ludzi do palenia. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jutro kolejny upalny dzień i będzie dużo słońca. W Białymstoku 26 stopni, w Warszawie 27, w Toruniu 28, w Zielonej Górze 29 stopni. Chłodniej będzie w górach i miejscami nad morzem, 21-23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dzień dobry, panie Kubo. A dzień dobry, słuchamy. Chciałbym wylicytować kombinezon. A to może kilka słów o tym kombinezonie. Otóż mamy dla państwa malinowy kombinezon narciarski, w którym Kamil Stoch zdobył 2 złote medale olimpijskie. Nieprawdopodobna historia. Oddajmy głos mistrzowi. Gorąco zachęcam do hojnego licytowania, Kamil Stoch. A autograf tam jest? Ależ oczywiście, jeszcze dodatkowo szczytny cel też jest. Mianowicie pomagamy fundacji Andrzeja Brandstettera, Pro Artis. To ja... To proszę dzwonić w piątek po godzinie 16. Obecność obowiązkowa, Kuba Strzyczkowski. Ja też będę. Czy ja będę czekał w tej sytuacji? To nie ma wyjścia, no już trudno. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Najnowsze doniesienia z konferencji obywatelskiej są nie do pokruszenia. Na grześki urlop można wyfrunąć aż w 40 stron świata. Rozgryźliśmy jak. Kup 2 grześki i codziennie wygrywaj bilety lotnicze lotu w inną stronę świata. Szczegóły na grześki.pl. A ciebie dokąd dziś grześkość poniesie? Energia atomowa to zagrożenie dla kraju. Energia z atomu to przyszłość. Pierwsze miesiące życia dziecko powinno spędzać z matką. Ojciec powinien mieć taką samą możliwość opieki nad dzieckiem. Nie może być tak, że w internecie wszystko wolno. Nikt nie ma prawa kontrolować internetu. Unia powinna przede wszystkim dogadać się z Rosją. Unia musi pomóc Ukrainie. 25 maja idź na wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosuj i wybierz kogoś, kto myśli tak jak ty. Wejdź na głosuj.org.pl. Kampania społeczna prowadzona przez koalicję Masz Głos, Masz Wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Się kręci rock and rollowe jazdy trzymanki Jurka Owsiaka. Siostra Misia zarzuca nogę na nogę, a ja I witam serdecznie. Szambu przywitał was bardzo gorąco, ale także zespół Szambu, o czym chcę i pragnę wam was poinformować. Zagra 31 lipca o godzinie 21.20 na Małej Scenie. Dzisiaj o Małej Scenie będziemy trochę więcej mówili, a więc otwiera przystanek Woodstock zespół Tilaf, o czym już mówiłem, a więc o godzinie 15, dokładnie 05. Zagra orkiestra, 15, tak jak my liczymy, może 8. Zespół Muńka Tilaf zagra swoje The Best na dużej scenie. Ale wieczorem 21.20, mała scena, wraz z Szambu będziemy mogli się bawić przy, jak to chyba można określić, podwórkowym, bardzo fajnym graniu. Witam bardzo serdecznie, się kręci małpa polskieradio.pl, SMS 71335, facebook.com/audycja.się/kręci. Nie tracimy czasu i zapraszam na zagadkę. Oczywiście dwie nagrody, jak to u nas bywa, i damska, i męska. Są to nasze bardzo fajne gifty i koszulka, i wydawnictwa, a o wydawnictwa także dzisiaj będziemy mówili, kto i kiedy tak pięknie zagrał na przystanku Woodstock. Circulando el alma obrera de mi ciudad, gente que siempre está trabajando y su descanso lo compra para soñar, para soñar, para soñar. Oye, que suena que esta noche va a ser. Después de 8 horas de andar laborando, desesperanza se siente en el hogar, pues con la chinga que llevo a diario ya no me alcanza para progresar. Y así han pasado decenas de años. Pasa, compadre, porque en un mundo globalizado, globalizado, no, no, no, la gente pobre no tiene lugar. Porque en un mundo globalizado, oh, no, no, no, globalizó, la gente pobre no tiene lugar. No, no, no, no, no, no, no, no. Oye, que suena, dice así, y la carencia, para los salarios. En esta empresa no me alcanza para trabajar y la carencia. ¡Arriba! Pero los salarios, ¡oh! Que yo le digo a mi Teresa, no me voy a resignar y la carencia. ¡Arriba! Pero los salarios, ¡oh! Con lo que gano en esta empresa no me alcanza para tragar y la carencia. ¡Arriba! Pero los salarios, ¡oh! Que yo le digo a mi Teresa, vente, vamos a bailar porque viene, viene, viene. Ahora no sé cómo se dice, pero que suena, porque esta noche, pero que truena, porque ya ni se va a el chile que te mantiene, y en la cama te entretiene, y en la boca lo retiene. Pero trae a tu pareja y soplar una oreja pa' que mueva la cintura, que le dé la calentura, y después de la sobana ella ya no quiera nada y te diga no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. I tutaj, moi drodzy, zespół się przedstawia, więc muszę troszkę ich zagadać, ale nie traćmy emocji, bo cały czas musimy odgadnąć, kto za zespół zagrał tak pięknie na przystanku Woodstocka, więc zostawiam ich SMS 71335. Kiedy i kto tak pięknie zagrał na przystanku Woodstock? Thank you very much, Woodstock! Polska! Właśnie jeszcze raz to powiedzieli, ale już teraz nie zagaduję. It was a great pleasure to be here with you for this time. Muchas gracias, Woodstock. ¿Cómo está la fiesta? Pero que dice, oye que suena. You so together, pero que suena. It's everybody que esta noche va a la fiesta, sí. Pero que dice, va que suena para la orquesta. It's everybody, come on, lay down, down, down, down. Para abajo, para abajo, todo el mundo va para abajo, para abajo, para abajo. Todo el mundo va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Pero que suena. Tiene mucho tempo, tiene mucho tempo, tiene mucho down, tiene mucho down, tiene mucho down, tiene mucho down. Es este woman, woman del Callao, that's right. Parabanco, pero que dice, es parabanco, pero que su manera que está down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, tiene mucho down, down, down, tiene mucho down, down, down, tiene mucho tempo, tiene mucho tempo, tiene mucho down, tiene mucho down, tiene ese woman, woman, oye, aquí dice, say boy, oy, oy. Gracias. Moi drodzy, a więc kto i kiedy tak pięknie zagrał, SMS 71335, kręci mapa polskieradio.pl. W Gdańsku poznaliśmy kolejnych finalistów. Przed nami decydujące uderzenie podczas ostatniego półfinału eliminacji do przystanku Ustok we Wrocławiu. Sprawdźcie też, co słychać w line-upie na małej scenie. A zespoły, które przeszły do finałowego grania w Krakowie, to The Six Pounder, Tough Enough, Mama Selita, Be My. Ale oprócz tego bezpośrednio na małą scenę trafiła grupa Metka. To ci panowie, którzy dwa lata temu, jadąc pociągiem z Warszawy do Kostrzyna, bez przerwy grali. Grają przez cały czas, grają taką pogodną muzykę ska. I to story, które za nimi się ciągnie, jest tak piękne, tak woodstockowe, tak urzekające, że postanowiliśmy już na pewno panów zaprosić na małą scenę tegorocznego przystanku Woodstock. Patrząc na kolejną pulę finalistów eliminacji woodstockowych, powiem tylko tyle, że finał to będziemy Armagedeon. Może po prostu zrobić drugi festiwal z tymi zespołami, bo ten poziom jest zabójczy. Życie jest piękne. Pozdrowienia dla wszystkich pokręconych zdrowo w makówkach. Ksiądz, który także napisał niepokojącą informację, ze zespół Behemoth został zatrzymany pod jakimś byle jakim pretekstem w Rosji. Pozdrowienia z pokoju 60. Maciej, Milan, Miłosz, Adam, już trochę nie imion. Kiedyś było dużo, dużo, dużo więcej, ale wiem, że część już się rozstała z tym miejscem, ale czekam oczywiście na was na Woodstocku. A kolejnym zespołem, który zagra na małej scenie tegorocznego przystanku Woodstock, dokładnie 1 sierpnia o godzinie 24, będzie zespół Animal Music. To let the columns of fire out beside them. Spools me to the side, say let's drop our lives. I'm sure it's a magnificent sight. And bleed until you're said, baby, please don't let it already come to this. Just screams, seen enough of bliss. Time we go into it. She says, I've got you. Animal Music zagrają 1 sierpnia o godzinie 24. Ta muza potrafi rozkręcić nieźle. Na małej scenie, się kręci mapa polskieradio.pl. Witam prezesie. Na wstępie ślep dla wszystkich promyczki, słoneczka i życzę dużo ciepła. Drugi Jurku, proszę o serdeczne pozdrowienia mojej ukochanej Florentyny, gdyż niedługo mamy rocznicę i to dzięki tobie. W sumie się poznaliśmy, bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam też księcia Olkę, Slasha, Arka, Żabę oraz wszystkich, co znają Elmo. Pozdrawiam Elmo. Niestety, o, tutaj napisał do nas Bartas. Ciężki był ten dzień. Cały dzień spędziłem w szpitalu i dopiero co wróciłem, ledwo zdążając na audycję. Moja siostra Ola miała dziś zabieg usunięcia kamienia na nerce. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Operacja się udała, a szpital, w którym leżała, był wyposażony w sprzęt zakupiony przez orkiestrę. Pozdrawiam ciebie, ekipę, wszystkich ukochanych pierogożerców, moją kochaną Magaciorkę oraz Radka i Celinę, którzy gdzieś tam na krańcu świata nas słuchają. Witaj prezesie. Nocka w pracy, ale dziś będę lepiej się czuł, mogą słuchać audycji. Zapraszam do mnie, do Inowrocławia, jak kiedyś będziecie pędzili przez to miasto. Pozdrowienia dla patrolu, słuchaczy pokoju 60, a i dla was, Michał. Proszę przekazać chłopakom z 60, że zbyt zacnie to być nie może się ma. Witaj prezesie, w przyszłą środę mam nadzieję wróci już normalność i będzie cała nasza godzina. Nim to się stanie, to w sobotę będziemy uczyć resuscytacji oddechowo-krążeniowej i pobijać rekordy w Rzeszowie. Mam nadzieję, że serduchem będzie z nami, bo to ważna rzecz. Pozdrawiam pierogorzewców, z którymi czekam na eliminację w Krakowie, bo wtedy się widzimy, a ciebie prezesie ściskam, Agaciorka. Bubiczki, ten zespół zagra na małej scenie 31 sierpnia o godzinie 17.20. Chterno z siedmiu kłebi, płe darować sobie zaszczy wybiórczej. Ta ma piękną twarz, ta ma balejarz, tej uroci znasz, czyj co si den di. Rać ma pękę w rąba, nie pękę w leno, jodawej dewczynie, chterna rzeczy nie. Rać ma pękę w popera karty, na studzie jezyweczka, chterna płebie kuc. Tego rodzaju muza, no po prostu jest zawsze obecna na przystanku Woodstock. Przypominam niesamowite bałkańskie dźwięki na ostatnim przystanku Woodstock. Oj, się działo. Się kręci mapa polskieradio.pl, SMS 71335. O tych artystach słyszałem dużo na świecie. Kiedy byłem w Londynie w zeszłym roku na spotkaniu, kiedy mówiliśmy o różnych sytuacjach, które mogły się odbywać na przystanku Woodstock, to jedna z osób, Anglik, zapytał mnie, ale najbardziej znana polska reprezentacja muzyczna to właśnie oni. A ja zdziwiony, bo mało o nich wiedziałem. Okazało się, że istotnie właśnie między innymi w Anglii. Bardzo dobrze znani, ale grają niesamowicie. Paula i Karol 2 sierpnia o godzinie 20 na małej scenie. Naprawdę więcej o nich słyszałem na świecie niż w Polsce. Paula i Karol. On my mind, I feel I've wasted all this time. I'm feeling fine. This hole inside my chest seems to take in all the best of what was mine. On the road again, I just feel blessed to roam this land and have this back. I'll be gone so soon, so here's a heart, a song, the moon, and we'll be through. I am whole. I am whole again. I am whole. I am whole again. Paula i Karol, 2 sierpnia o godzinie 20. Trochę tak pędzimy, bo dzisiejsza audycja niestety krótsza. Wybory, wybory, idźcie na wybory, bo to jest bardzo ważne. Się kręci mapa polskieradio.pl. Siema prezesie. Pozostało równe 70 dni kolejnego przystanku Woodstock, a już w tą niedzielę we Wrocławiu ostatni półfinał eliminacji. Oj, będzie się działo. Pozdro dla stałej ekipy się kręci, a ty slash do nauki, arro. Senior Kokonat, 15 przystanek Woodstock, rok 2009. Grzegorz tak napisało, zagadce. Nie, to nieprawda. Siema szefie, do zobaczenia w niedzielę. Część cotygodniowej ekipy trójkowej będzie miało okazję się we Wrocławiu spotkać. Paweł znany jako Gufa, znany jako Slash. Witaj, drogi Jurko. Już wiem, jakie będą moje pierwsze zakupy, gdy znajdę się ponownie w kraju. Koszulki 20 przystanku Ucok malują się w pięknych, radosnych kolorach. Świetnie, brawo dla projektantów. Wizyta w Siema w Shopie będzie na bal. Ciepło pozdrawiam z Irlandii, Gatida. Czyli pozdrowienia dla nas wszystkich, całej naszej ekipy. To my siedzimy nad tymi kolorami i robimy tak, aby one były jak najbardziej radosne, bo taki jest przystanek Ucok. Każdy, bez względu, każdy. A zbliża się już 20, jak to ktoś napisał, za 70 dni. Łzy wystąpią 1 sierpnia na małej scenie o godzinie 21.20. Raczej się trzymamy tego czasu. Myślę, że wszystko dojdzie do skutku tak, jak planujemy. Łzy na małej scenie tegorocznego przystanku Woodstock. Kiedyś patrzyłeś na mnie inaczej. Czułam się wyjątkowo. Jakbym była jedyną kobietą na świecie. Jedyną, przynajmniej dla ciebie. Na szczęście nigdy nie zwracaliśmy uwagi na szczegóły. Szukaliśmy cudu. Magicznych chwil. Tylko że ja już nie wierzę w cuda. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę. Ale wiem, że każdemu z nas kwiaty znajdziemy na własnych głowach. Ale wiem, że każdemu z nas pisana jest inna droga. A najdroższe kwiaty znajdziemy na własnych zagrają na małej scenie 1 sierpnia 21.20. Jak zobaczyłem, ile wejść jest na utworach zespołu Łzy, to szacunek. SMS 71335 się kręci @polskieradio.pl. Moi drodzy, ale wy także wchodząc na nasze strony internetowe możecie już zobaczyć między innymi na moim blogu najnowsze nasze wydanie Farbenlere. Projekt Punk, przepiękna płyta, DVD, CD, mnóstwo muzyki z niesamowitego koncertu zeszłego roku, z tego projektu, który był zagrany na dużej scenie przystanku Ucok. Energetyczny, fantastycznie zagrany, ale także przy okazji mnóstwo przypomnień polskich ze świata, tego wszystkiego, co fascynowało wszystkich, którzy tworzyli projekt Punk. Ta płyta już od jutra także do zdobycia u nas. Myślę, że znowu ktoś będzie mógł napisać, jaka piękna płytka trzymana w ręku, bo po prostu wygląda cudownie. Moi drodzy, i dzisiaj kończymy prezentację zespołów na małej scenie, bo to jeszcze nie wszystkie. Polski zespół Bullwires, który bardzo nas zaskoczył takim kompletnym rock'n'rollowym graniem. A wystąpi na małej scenie 31 lipca o godzinie 22.40. Thank you. drodzy, moi drodzy, to były zespoły, które wam przedstawiłem, które będą grały na małej scenie na pewno na tegorocznym przystanku Ucok. A teraz zapraszam wszystkich na niedzielę do klubu Eter. Spotkamy się o godzinie 16. Kolejne eliminacje do finału, który odbędzie się w Krakowie, a finał w Łoni Kapele, które na pewno zagrają na dużej scenie, także te, które będą grały na małej scenie. Zaczyna zespół Absynt. Zapraszamy. Klub Eter, Wrocław, niedziela najbliższa. Absynt, Absynt, to będzie klub Eter, godzina 16, ruszamy. To nie jest ta kolejność, a później zespół Enklos, Enklos. Cała ekipa w składzie Fabryka Zespołów, także Andrzej Puczyński, także Kaspro, także my, czyli Fundacja, będziemy oceniali to, co się będzie działo podczas muzyki. Liczymy na także wsparcie kibiców, bo to także ma ogromny wpływ na to, w jaki sposób oceniamy muzyczne dokonania kapel, które się z nami będą spotykały. Enklos. Zespół Enklos, a pozdrowienie dla wszystkich fajerów od Piotka z Krówki Leśnej, który już chyba zaliczył maturę. Kolejnym zespołem, który także wystąpi i także będzie z nami, to będzie zespół Kruk. Mam nadzieję, że słucha nas Radek i Celina. Ja przypominam, laureaci pierwszej nagrody Jurka i Lidii Owsiak, czyli tej nagrody, którą ja otrzymałem na Wawelu. Podzieliłem pieniądze. 10 tysięcy jest właśnie za spełnienie marzeń, za fantastyczną robotę, którą wykonują. Pozdrawiam ich bardzo gorąco. Gdziekolwiek by na świecie byli, zespół Kruk zagra na najbliższych eliminacjach we wrocławskim Eterze już w niedzielę. Pozdrowienia od całego zespołu Metka, od Ali i Kamila z Kaszub. Super, że gra się na Łudzie. Za rok musi być duża scena. Szefie, najzam na globie naszym. Pozdrów proszę pewnego Babersona Bombelka z Śladza od Fransa z Rzepina. Trzeci raz słucha tej audycji, jej się podoba. Ściskam serdecznie prezesa i do zobaczenia na przystanku. Jurek, kiedy oficjalny godzinny line-up na Sonie PW? Pozdrawiam Wojta z Kołobrzeg. Już za moment. Sławek, auto kupił. Po raz pierwszy będzie się kręciło w Audi. Limberek Jones zrobił niezły dobry, ale jak ma się fura spisywać? Wypić trzeba. Prezesie, do zobaczenia w niedzielę we Wrocławiu. Co prawda z Gostomi to nie ma 400 km, ale co tam? Takie reali. Zabieram kobietę w czwartą rocznicę związku na romantyczny weekend. Pozdrawiam was wszystkich. Kamil, a to kolejny zespół, czyli No, który będzie grał na niedzielnych eliminacjach we Wrocławiu. się kręci mapa polskieradio.pl. Witaj Jurku, wczoraj koleżanka z pracy pyta się mnie, czy może puścić swojego syna na Woodstock. Syn ma 17 lat, jedzie pierwszy raz. Cóż mogła mi odpowiedzieć? Oczywiście, że ma puścić i ma się nie martwić, że Woodstock jest bezpieczny, piękny, kolorowy, cudowny, że panuje tam jedyna w swoim rodzaju atmosfera i że jak pojedzie raz, to będzie chciał tam wracać co rok. Sama pamiętam czasy, kiedy miałam 17 lat i strasznie chciała mi jechać rodzina, więc wiem, jakie to dla tak młodego człowieka ważne i pouczające doświadczenie. Stanęło na tym, że podałam swój numer telefonu i w razie czego mam służyć pomocą. No i w ten sposób zostałam kolejną wysokową ciocią, ale cieszę się, że następne pokolenie może jechać i uczestniczyć w najpiękniejszym festiwalu świata, że może tworzyć historię i potem opowiadać to wszystko swoim dzieciom. Pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół, tobie gratuluję kolejnej nagrody i do zobaczenia w Krakowie. Żaba z Częstochowy, Natural Mystic akustycznie. To także Klub Eter, niedziela, Wrocław. Zdecydowanie słaba środa, ale na szczęście jest już wieczór i już audycja, już lepiej, szkoda tylko, że tak krótko. Robię wow dla zapowiedzi na małą scenę. Super! Pozdrowienia dla wszystkich Woodstockowiczów i całej ekipy Woś, Mała, Częstochowy. Co z konkursem na tradycyjne listy? Zżera mnie ciekawość, ile ich przyszło. Kochana, na wszystkie listy, na wszystkie pocztóweczki, które przyszły do mnie, wszystkim wysłałem płytę w nagrodę, ponieważ uważam, że to jest naprawdę poważna, poważna rzecz. Jurku, czy grane przed chwilą łzy to kapela z Piszowa, który 20 lat temu karierę rozpoczęła Ania Wyszkoni. Pozdrawiam, abrakadabra. Nie umiem ci na to odpowiedzieć, ale wiem, że White Peak to także zespół, który przyjdzie do Wrocławia na konkursy, w klubie Eter Podchody na dużą scenę tegorocznego przystanku. Co? White Peak. White Peak także zagra w klubie Eter w niedzielę we Wrocławiu na naszych eliminacjach na finał, krakowski finał, który wyłoni finalistów, tych, którzy zagrają na dużej scenie, a także na małej scenie. Ja przy okazji zapraszam bardzo wszystkich do Kręciowej TV. Jutro bardzo taki mój ważny blog, taki bardzo ważny, także jeżeli zaglądacie tam codziennie, to się bardzo cieszę. Już 720 osób jest na nie mam focha, czyli aprzypinka.pisanerazem.pl. Wejdźcie na tę stronę aprzypinka.pl. Zobaczcie szczęśliwych, zadowolonych, wesołych ludzi, nie oczekujących niczego. Żadnych wielkich komentarzy, żadnego tam nastawiania się na to, że będziemy coś jeszcze mówili, coś będziemy pisali. Po prostu wystarczy twarz, uśmiech i napis. Nie mam focha. Zaczynamy jak armia. Maleńka armia. Ale myślę, że za rok będzie nas jeszcze 1-0. Będziemy mogli dopisać w ten sposób. Będziemy mogli mówić, jacy jesteśmy bez focha. Fantastycznymi Polakami. Shata Quest. Shata Quest to kolejny zespół, który spotka się z nami w klubie Eter na niższą niedzielę we Wrocławiu. Genocide over useless things. How long it's gonna take before we truly stand for something? I'm gonna be who I wanna be, even if it's gonna mean my life. I'm gonna die free. I'm gonna be who I wanna be, even if it's gonna mean my life. I'm gonna die free. The world is blind to a human tragedy, but where we trade minerals, everyone can see. So unaware of what's going on, it's all mind control. It's Oczywiście nasz konkurs to Panteon Rokoko 2008 rok. Tomasz z Jaroszowa, Łukasz z Babinic do was polecą nasze wygrane. I ostatni zespół, który będzie grał na eliminacjach, to zespół IFI UDE, czyli niedziela, czyli Wrocław, czyli zaczynam o godzinie 16. Oczywiście wstęp wolny. Więc już czujecie, już słyszycie, że konkurencja będzie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo poważna. 8 zespołów, ale na koniec jako gwiazda, bo zawsze na takich eliminacjach jest nasza gwiazda, wystąpił tu Clock Machine, który zaliczył takie eliminacje i mógł, był naszą gwiazdą takich eliminacji później na przystanku ustąp. Audycję realizował Michał Jakubik, obrazki dokręciła TV, łapał Michał Klimek, przy mailach SMS aktywował Krzysztof Milkidobie, za chwilę na antenie trójki Janusz Deblesny w audycji gitarą i piórem, ale to chwilę, bo przez moment się będziemy wybierali, a to jest taki czas bardzo ważny, obywatelski, więc pamiętajcie, że jest to bardzo istotne. Naszymi gośćmi na SP będą Muhammad Yunus, noblista, Bogusław Linda, Magdalena Sioda, Piotr Ogucki, Agnieszka Holland, aktorzy Teatru Szóste Piętro, ksiądz Wojciech Lemański. Tych już znamy na pewno, ale ta lista się jeszcze nie zamyka. Ściskam was bardzo serdecznie. Do zobaczenia we Wrocławiu. Kto może, niech przyjedzie. Bardzo was gorąco pozdrawiam i kocham. Oj, się działo. Chociaż krótko, cześć, siema. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Skruszyliśmy partyjny beton. Pokazaliśmy, że wszystko jest możliwe. Że obywatele to prawdziwa władza. Dzięki nam w Polsce dokonała się oświeceniowa rewolucja. Wstaliśmy z kolan. Rozum wygrał. Wolność wygrała. Wygrała wiara w człowieka. Przed nami gigantyczne zadanie. Polska stoi przed szansą na skok technologiczny, na dogonienie Zachodu. Musimy stworzyć więcej miejsc pracy. Musimy uczynić tę pracę lepiej płatną. Musimy rozwinąć naszą gospodarkę. Znów możemy być silni. Otworzymy perspektywy dla młodego pokolenia, dla naszych dzieci. Zbudujemy sprawiedliwy system emerytalny, bez przywilejów. Zlikwidujemy kolejki do specjalistów w szpitalach. Ograniczymy biurokrację. Urzędnik ma pomagać, a nie kontrolować. To ma być nasze państwo, a nie obce. Opodatkujemy dochody biskupów. Damy radę. Możemy być najlepsi. Teraz twój ruch. W tych wyborach, wyborach europejskich 25 maja, będę głosował na Europę plus twój ruch. W tych wyborach 25 maja będę głosował na listę numer 5, co jest dobrym znakiem. Na listę na piątkę. I w tych wyborach, proszę państwa, głosuję na Europę plus Twój Ruch ze względu właśnie na program. Odważny, wychodzący dalej aniżeli te tradycyjne programy wielkich partii, zawarty w tym najkrótszym sloganie, ale jakże rozsądnym, jakże potrzebnym, więcej Europy. Polska to dobro wspólne. Kościół nie może nas dzielić na lepszych i gorszych. Księża powinni płacić podatki, jak my. Dobre miejsce nauczania religii to Kościół, nie szkoła państwowa. Otóż to, trzymajmy się konstytucji. Seks, ciąża, in vitro to jest nasze życie, nie księży. Nie lękajmy się wolności. Współczucie, troska i miłość to doświadczenia wszystkich, wierzących i niewierzących. W ważnych sprawach rozumiemy się bez słów. Więcej. Otwarte granice. Więcej. Sokrates Erasmus. Więcej. Europejskie wspólne prawo umów. Więcej. Emerytury obywatelskie. Więcej. Wspólny obszar ochrony zdrowia. Więcej. Karta praw podstawowych. Więcej Unii to możliwość rozwoju dla każdego z was. Dla ciebie. Więcej. 25 maja. Przywróćmy Unię więcej. Obywatelom. Więcej. Ryszard Kalisz. Więcej. Europa plus Twój Ruch. Więcej. Materiał sfinansowany ze środków Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Europa Plus Twój Ruch. Audycja Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe, lista numer 9. Europa potrzebuje zmian, a nie dominacji dużych państw. Potrzebuje demokracji i mądrego przedstawicielstwa. Potrzebuje szans dla młodego pokolenia, a nie strukturalnego bezrobocia. Polska zaś potrzebuje godnej reprezentacji w Parlamencie Europejskim. Andrzej Grzyb. W tych wyborach ubiegam się o mandat z pierwszego miejsca w Wielkopolsce. Stoją przed nami wielkie wyzwania. Bezpieczeństwo energetyczne, walka z bezrobociem, wzrost konkurencyjności europejskiej gospodarki. Polacy w ostatnich latach osiągnęli wiele, lecz jeszcze więcej wyzwań przed nami. Posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego w Parlamencie Europejskim dają gwarancję, że sukces Polski będzie sukcesem Europy. Eugeniusz Grzeszczak, jestem kandydatem Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jestem prawnikiem. Dzięki naszej obecności w Unii Europejskiej miałem okazję zdobywać wiedzę w Belgii i we Włoszech. Dziś, jako nauczyciel akademicki, myślę o przyszłości moich studentów. W Brukseli chcę zadbać o fundusze i instrumenty, dzięki którym będą mogli podnosić swoje kwalifikacje i zdobywać przewagę konkurencyjną na europejskim rynku pracy. Przemysław Litwiniuk kandyduje z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie lubelskim. 25 maja wybory do Parlamentu Europejskiego. Zdecydujemy, jaką wizję Europy będziemy realizowali w kolejnych latach. Czy będzie to Europa bezpieczna, dostatnia i demokratyczna? Czy też Unia pogrąży się w narodowych sporach i partykularyzmach? Dlatego kandyduję. Krzysztof Paszyk, ubiegam się o Państwa głosy z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wielkopolsce. Była to audycja Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe, lista numer 9. Sfinansowano ze środków KKW SLD UP. W Europie liczą się tylko dwie grupy polityczne, socjaldemokraci i konserwatyści. W Polsce oznacza to rywalizację pomiędzy SLD a partią rządzącą. Pozostałe formacje nie liczą się. Mówi Bogusław Liberacki. Podróżując po Polsce widzimy, że zmienia się sieć drogowa. Za dużo nas to kosztuje. Firmy budujące drogi upadały, podwykonawcy zostali z niezapłaconymi fakturami, żadna autostrada nie jest dokończona, a miliardy na kolej nie zostały wydane. Tak dalej być nie może. Unia daje nam środki. Przekażmy je w ręce tych, którzy znają się na swojej robocie. Wybierzmy kurs na zmianę. Mówi Wojciech Olejniczak. Gdy rządząc wprowadzaliśmy Polskę do Unii Europejskiej, wszyscy Polacy liczyli na wielki skok cywilizacyjny. Po dekadzie rządów prawicy te oczekiwania spełniły się połowicznie. Polska nie może pozwolić sobie na przejedzenie kolejnej perspektywy finansowej.